που δεν κράτησε το λόγο σου. Λυπάμαι. Εγώ λυπάμαι που δεν θα χαίρομαι το γυαλιστερό κολλή του Δημήτρη. Αυτό, τίποτα άλλο. Δεν ξέρω αν το ξέρει, όταν σου λέει ότι πάει για λεύκανση, μην του δίνει λεφτά για οδοντίατρο. Άλλο την κάνει τη λεύκανση. Πού σου, παλιάνθρωπε, πού σου. Λάκι ξένο, πουλί χαμένο, που τρώει τα σπλάχνα, δεν βγάζω